بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى na kumsalia na kumsalimu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Hakika tumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na tunamshukuru bi ni'amihi al-azima, kwa namna ambayo لا نحصي ثناء عليه وقول كتنيمشا بهذا اللقاء ونعمة يا مكتانو هيا مع إخواننا المسلمين pamoja na ndugu zetu waislamu أهل السنة والجماعة في هذا المسجد المبارك وفي هذه الليلة المباركة وأمام هذه الوجوه الطيبة التي تتلألأ بنور الإيمان، نحسبها كذلك والله حسيبها. تمكتانا katika usiku baada ya kutakiwa na baadhi ya viongozi bilkhusus mzee wetu almuhandis Ali, injinia Ali, na yeye baada ya kuondoka ile mara ya mwisho aliniambia hapa utarudi tena. Kwa hiyo ametimiza azma yake, na azma yake kwanza ilipita kadari ya Allah tabarak wa ta'ala, wa kana amru Allahi maf'ula. Na kweli tumerejea kwa mara nyingine, na nilikhiarishwa mada kuzungumza, alafu tukashauriana. Kwa hiyo kwa mashauri ambayo yalipita baina yetu na viongozi wa msikiti huu na Masjid Aisha, nimeonelea tuondoke na unwani ya kipande cha aya ya Allah katika Qur'ani, katika suratul Baqara. Al Mada hii ya leo ilikuwa ni mada peke yake mustakila, alafu mada za Aisha mbili zingelihusu Ramadhani, lakini ninavyoiona hii mada haiwezi kuwa ni mada moja mustakila yenye kujitegemea, kwa maana hadithi hii ya leo itakuwa ni hadithu dhu shujum, alhadith dhu shujum alladhi yajuru ghairahu, kwa maana huenda ikawa ni mada ni leo hii, lakini tukiona kwa pamoja baada ya muhadhara kwamba imekifu na imetosha, kule tuzungumzie masala ya yanayotaalluq na Ramadhan. Ahlan wa sahlan wa marhaba, na sisi tutaitika wito. Kipande chenyewe cha aya, Allah anasema ulaika yad'una ila an-nar, hao waliotajwa hapo juu wanawalingania watu na kuwavuta watu na kuwaita watu motoni. Aya ilitaja masala ya uharamu wa Waislamu kuwaozesha washirikina. Haifai kuwaozesha mabinti zetu washirikina mpaka waamini. Na mtumwa Muislamu ni bora zaidi kumpa binti kuliko mshirikina. Na wala nyinyi msiwaoe washirikina wa kike mpaka waamini. Na kijakazi wa Kiislamu ama kijakazi ni bora zaidi kuliko mtu huru lakini mshirikina, hata kama hao watakuwa wanapendeza zaidi kwenu nyinyi. Hao waliosifika kwa sifa hiyo ya ushirikina, ulaika, hao waliosifika kwa sifa hiyo ya ushirikina, wawe wanaume au wanawake, yad'una ila an-nar, kwa maana wanamlingania na wanamvuta kila yule ambaye atatangamana nao akaishi nao. Watamvuta kuna kwa yale ambayo maishilio yake ni kuingia katika moto wa jahannam. Wanawavuta watu kwa kauli zao, kwa matendo yao na kwa hali zao. Sisi tumechukua hii aya kwenye hiki kipande kutaka kuwazungumzia watu wadau wa ufisadi, wadau wa uharibifu katika ardhi, mawakili wa kujitegemea wa timu ya mabaradhuli, watetezi wa wasagaji, watetezi wa ndoa ya jinsia moja. Hao yad'una ila an-nar, wanawaita watu motoni kwa hali zao, kadhalika kwa kauli zao, kadhalika kwa matendo yao. Na yote hayo wanayofanya ni usadikisho wa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema katika ile hadithi aliyotaja Imam Tirmidhi na akaisahihisha al-Allama al-Albani rahimahullahu ta'ala kutoka kwa Abdullah bin Amri kwamba anasema ar-Rasul al-Akram kwamba umma wake al-umma al-Muhammadiyya la yatiyanna ala ummati ma ata ala bani Israila hadwa an-na'li bin-na'li. Hakika umma wangu utajiliwa na zama na wakati kwa yale ambayo yaliwajia wana wa Israeli, yale yaliyowapata wana wa Israeli kadhalika yatawafika umma wangu, hadwa an-na'li bin-na'li, usawa wa unyayo kwa unyayo. An-na'li bin-na'li, unyayo kwa unyayo. Na'li ni kiatu, lakini hukusudiwa tutaweka pale walipoweka nyayo zao. Hadhwa al-qudha bil-qudha, tutawaiga hawa kwenye kila kitu. Mpaka akasema hatta in kana minhum man ata ummahu ala niya lakana fi ummati man yasna'u dhalika, mpaka ikitokea kule kwa wana wa Israeli ya kwamba walipatikana ambao waliwaingilia mama zao hadharani jinsi nyinyi mtakavyowaiga wale, basi kadhalika atapatikana katika umma wangu yule ambaye atalifanya hilo. Mtawaiga mpaka kwenye hili, kama wao wanawaoa mama zao na kuwaingilia mama zao, basi kwenye huu umma wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama watapatikana watakaoyatenda hayo. Hatujawahi kusikia jamani, kwa kijana kambaka mama yake, hamjawahi kusikia? Ima kamshikia kisu kwamba utanipa pesa au mimi na kuvua nguo. Haya tushasikia sasa. Bali moja katika hizi nchi jirani za Afrika, kijana na mama yake walifunga ndoa, wakasema kwamba nimeangalia nani atakayekuwa na upendo wa kweli na mimi, nikaona hakuna zaidi ya mtoto wangu. Wakafunga ndoa. Kwa hiyo hata akipatikana mmoja katika wana wa Israeli ambaye atamuingilia mama yake hadharani na kutangaza kwamba tumefunga ndoa, ni kana kwamba wamefanya hadharani, sababu inafahamika baada ya kuoa kipi kinachojiri. Na mfano wa hadithi hii ni ile hadithi nyingine kwamba mtawafuata nyinyi nyenendo za waliopita kabla yenu, hadhwa al-qudha bil-qudha hatta walau dakhalu juhra rabbin la dakhaltumuh, mtakuja kuwaiga nyinyi wale waliopita kabla yenu, mtawaiga katika nyenendo zao, unyayo kwa unyayo, shibri kwa shibri, dhiraa kwa dhiraa, baa kwa baa. Hata kama wale mnaowaiga mkawaona wanaingia kwenye shimo la furu kenge, na nyinyi mtataka kuingia humo humo. Mtu anaingiaje kwenye shimo la furu kenge? Kwa maana hata yale ambayo haiwezekani kufanyika mtakuja kuyafanya, lengo muwaige al-Yahudi wa Nasara. Masahaba wakauliza kwa niaba yetu, hao unaowakusudia ambao sisi tutaiga nyenendo zao ni al-Yahudi wa Nasara? Mtume akasema, faman, ni akina nani wengine wasiokuwa hao? Kwa hiyo mambo haya ya ubaradhuli na utetezi wake yametoka katika al-umam al-kafira, yametoka katika mikono ya al-Yahud wal-Nasara. Suala la kuhalalisha ndoa ya jinsia moja, kwamba itokee mwanamume naye anahemewa kisogoni na mwanamume mwenzie, au mtoto anakwenda kwa wazazi wake anawatangazia kwamba nimepata mchumba kijana wa kiume, na wazazi wakalichukulia ni jambo la kawaida, ni mtoto ambaye tayari ameshafuka miaka 18, ana uhuru, ana uhuru wa yale anayoyaona, bila shaka haya ni yale aliyotahadharisha kwayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, mpaka wanasema yule rais wa North Korea anasema katika maneno yake yaliyonukuliwa, anawashangaa wa magharibi wanakataa taaddud az-zawjat, yani waislamu kuoa mke zaidi ya mmoja. Jambo hilo hawalitaki, hawaoni kwamba ni haki, hawaoni kwamba ni sawa, lakini wakati huo wamepitisha kwamba yafaa mwanamume kuolewa na mwanamume mwenzake. Ajab al-ujab, huku ndiko walipofikiria, huku ndipo walipoishiria katika maono yao, katika tamaduni zao, katika dini zao. Kwa sababu wako wapi viongozi wao wa dini wanaolipiga vita hii? Wako wapi sasa? Wako katika Waislamu ambao wanawaiga hawa na wanawafuata hawa. Wengine husikika kwamba watasimama kutetea suala hili, wanaharakati, wanajiita wanaharakati, kwamba mtu kama anaonelea hivyo, yeye anaona ni sawa, apewe fursa yake. Ni yeye mwenyewe ameona hivyo, ana uhuru, aachiliwe. Wakawa wanalibariki hili jambo, wa hum bani jildatina, ni watu wana ngozi kama zetu hizi, yatakallamuna bi alsinatina, wanaongea kwa lugha zetu za Kiswahili. Ulaika yad'una ila an-nar, hao wanawalingania watu kunako moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu yad'u ila al-janna wal maghfirati bi idhni, na yeye Allah anawalingania watu peponi, anawaita watu kunako msamaha wake. Hilo ni jeshi la shetani. Ulaika hizbu shaitani, ala inna hizba shaitani humul khasirun. Kwa hiyo tunasema baada ya kichwa hiki cha habari cha muhadhara wetu, ulaika yad'una ila an-nar, kwamba alhamdulillah rabbil alamin, sifa zote njema anastahiki Allah mola wa walimwengu wote, alladhi hadana siratahu almustaqim, ambaye ametuongoza sisi Waislamu kunako njia yake iliyonyooka. Mhimidini Allah tabaraka wa taala, ayuha almuslimun, aliyewaongoza kunako njia yake iliyonyooka, njia ya wale ambao amewaneemesha, mshukuruni Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametukamilishia hii dini na akatimiza juu yetu neema zake na akairidhia hii dini tuliyokuwa nayo, akairidhia kwamba ndiyo dini maridhawa, na akatujalia sisi kuwa katika watu wake kama alivyosema subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Leo hii nimewakamilishia dini, nimetimiza juu yenu neema zangu, nimeridhia kwenu Uislamu kuwa ndio dini. Tumshukuruni huyo ambaye ametuambia maneno haya, ambaye akatujalia sisi kuwa ni miongoni mwa watu wa dini hii ya Kiislamu yenye taalimu na mafunzo mazuri, dini ambayo inakataa mabaya yote kwa sampuli zake. Wakaraha ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-isyan. Allah anatuambia haya maneno, karaha ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-isyan, ameharamisha juu yenu ukafiri, ufasiki na maasi kwa sampuli zake. Subhanahu wa ta'ala, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar. Fahsha, machafu yote Allah anakataza, hili halipo ila kwenye dini hii ya Kiislamu. Anaamrisha uadilifu, anaamrisha Allah ihsani na kuwapa jamaa zako wa karibu, anakataza fahshai wal munkar. Haya maneno yake kwenye Qur'an, na hii ndio dini yetu. Kwa hiyo tunamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala aliyetukamilishia hii dini, akatimiza juu yetu neema zake, alafu hii dini aliyotupa akawa ameiridhia na akatujalia sisi kuwa ni watu wa dini hii. Alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Sifa zote njema anastahiki Allah ambaye anatuongoza sisi kunako hii dini, na tusingelikuwa ni watu wanaongoka kwenye dini hii kama si muongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi. Kwa hiyo tuna kila sababu kuyasema haya maneno katika hali ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala aliyetupa hii dini, aliyeikamilisha na akaitimiza na akaijalia hii dini khatiman likulli dinin wa shir'a, ndiyo hitimisho. Akaijalia hii dini tuliyokuwa nayo ni hitimisho la dini zote na sharia zote. Akaijalia hii dini tuliyokuwa nayo nasikhan li jami'i sharai' qabla, kwamba ni dini iliyofuta dini zote zilizopita kabla yake. Hakuna dini nyingine baada ya dini hii, na hakuna umma mwingine baada ya umma huu, na hakuna mtume mwingine baada ya mtume wa umma huu alayhi salatu wasalam. Alhamdulillah, dini nasikha li jami' al adyan, imefuta dini zote kama anavyosema Allah kwenye Qur'an, anasema wa man yabtaghi ghayra al islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Na yeyote atakayetaka mfumo, atakayetaka dini, atakayetaka ahkam, atakayetaka sharia zisizokuwa za Kiislamu, akataka ushoga, akataka usagaji, akataka kadha wa kadha wa kadha, waruhusiwe watu wapewe uhuru wao, manake wakhalifiane na Rabbul Alamin. Yeyote atakayetaka dini isiyokuwa hii ya Kiislamu yenye mafunzo yake yaliyo juu na sharia zake asania, falan yukbala minhu, halitokubaliwa hilo kutoka kwake. Wa huwa fil akhirati min al khasirin, na yeye mtu huyo akhira kwa Allah ikifika yaum al ma'ad atakuwa ni miongoni mwa waliokula hasara. Kula sima tumhimidi Allah kwa hii dini al hanif aliyomtuma nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dini ambayo inakubaliwa na maumbile yaliyosalimika. Maumbile yaliyosalimika yanakubali dini ya Kiislamu. Alfitr as-salima, dini nasikh li jami' al-adyan. Kasema Allah subhanahu wa ta'ala kuambia Mayahudi kwamba achaneni na mambo yenu, shikilieni dini hii ya Kiislamu na taratibu zake. Akasema subhanahu, ya ayyuhalladhina utul kitab, ya ayyuhalladhina utul kitab aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashab as-sabt. Enyi wale ambao mmepewa kitabu, enyi Mayahudi, enyi Manasara, wanasema ahlul ilm, amewaita waliopewa kitabu juu ya haya anayoyataja. Wale ambao hawana kitabu, mimbabi aula. Enyi wale ambao mmepewa kitabu, aminu bima nazzalna, achaneni na Taurati yenu hiyo, achaneni na kumbukumbu yenu ya Taurati, achaneni na Injili yenu ambayo tayari imeshaingiwa na mikono. Wamechafua Taurati, wameshaichafua Injili, wameitumbukizia mikono, harafu wabaddalu waghayyaru. Fawailu lilladhina yaktubuna alkitaba biaidihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailun lahum mimma katabat aidihim wawailun lahum mimma yaksibun. Allah anatubainishia walishachafua hawa, hawana muamana katika dini, wala hatuna imani nao. Kwa nini? Wamefanya tahariri, wamefanya tabdil, wamefanya taghayir katika vitabu vya manabii wao. Sasa wanaambiwa na Allah kwamba hamna zaidi ya nyinyi kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamna zaidi ya nyinyi kuifuata Qur'an. Mkifanya hayo, hapa pana salama yenu. Aminu, aminini bima nazzalna, yaaminini yale tuliyoyashusha. Musaddiqan lima ma'akum, ambayo yamekuja kuyasadikisha yale mlionayo. Yani aminini hii Qur'an, achaneni na hivyo vyenu, muaminini Muhammad huyu, achaneni na hayo yenu. Aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum. Hapa wanasema ahlul ilm, tayari Allah anabainisha kwamba hii dini yetu hii imefuta taratibu za dini zote, mpaka Allah akawataka wayaamini haya aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min qabli an natmisa wujuhan, kabla ya sisi kuzizima nyuso, kabla ya sisi kuzifuta nyuso, fanaruddaha ala adbariha, alafu tukazigeuza badala ya nyuso hizo kutazama usoni zikawa nyuso hizo zatazama nyuma, tumezigeuza kama walivyogeuza mafundisho ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa maana kwa wale ambao hawatoachana na hayo wanayotakidi kwamba dini yao ya sawa, basi hawana marejeo zaidi ya sisi kwanza kufuta nyuso zao. Baada ya hapo tukazigeuza nyuso zao tukazielekeza nyuma, jazaan wifaqa, kama ambavyo wao tarakul haqa wa biyatahaqi wa atharul batila bal wa qallabul haqaiqa faja'alul haqa batila wal batila haqa juzu min jinsi dhalik, na wao wakalipwa vile vile kama ambavyo wamegeuza haki kama ni batil na batili kama ni haki. Yale yasiyofaa kwa wao yanafaa, yale yanayofaa kwa wao hayafai. Ndio maana akastaajabu yule mabanki kwamba yawaje makataa tahaddudi zaujati kwa Waislamu, na ni jambo la ndoa na ni jambo la kisharia na ni jambo lina ruhusa ya Mola. Utupu wa halal unawekwa kwenye utupu wa halal. Kinyume chake mkamtaka mwanamme ahemewe na mwanamme mwenzake kwenye kisogo, haki kwenu ni batil na batil kwenu ni haki. Qallabu alhaqaiq, wamegeuza uhakika wa mambo, batil ikawa haki na haki ikawa batil, na ndivyo atakavyowafanya Allah kama alivyoahidi katika hii aya. Na ndio maana ukisoma katika kitabu cha al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah Masail al-Jahiliya, anasema qaida ambayo wameirithi makafiri wote, qaida yao kuu kabisa kuliko kawaidi zote walizonazo watu wa batil ahlul kitab, anasema أن كل ما تقدم مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما جاءت به الرسل تلك مسائل الجاهلية هذه مسألة يكون من أنا سمع يوتي ليو تنبلية هكو يوما كتك مسائل مامو يكجينغا waliokuwa nayo watu wa jahiliya min alyahud wa nasara wa mushrik alarab, mabniyun ala qaida, yamejengwa katika msingi usemao an-nafy wal ithbat, kukanusha na kuthibitisha. Nini maana an-nafy wal ithbat? Wanakanusha nini ili ziwe kawaidi au masaili yaliyopita yote yamejengwa kwenye kanuni hii ya kukataa na kuthibitisha. Wanakataa haki kwa njia yoyote na wanathibitisha batil hata kama ni kwa hoja dhaifu za kipumbavu. Uhuru huu ni uhuru wake, aachiliwe, asiingiliwe mtu kwenye uhuru wake. Yatetewa batil bi ahwan alhujaj, kwa hujja dhaifu za kipuuzi kabisa, na inakataliwa haki kwa njia yoyote ile. Hii ni qaida wako nayo makafiri wote, ili mradi wa yukhalifu haki. In yattabi'una illa dhanna wa inna dhanna la yughni min alhaqi shay'a, hawafuati zaidi ya dhana zao potovu. Allah anasema na dhana potovu haziwezi kutosheleza chochote mbele ya haki. Iyatabiuna illa dhanna wa matahawa al-anfus, hawafuati zaidi ya matamanio yao, dhana zao potovu, wa matahawa al-anfus, na yale yanayotamaniwa na nafsi zao, amara bisu. Haya ndio wanayofuata wao. Hawana dini, la dina lahum wala akhlaq. Hawana dini wala hawana akhlaq wala hawana tabia. Inhum illa kal an'am, hawakuwa wao isipokuwa ni kama vile wanyama. Allah anasema bal hum adallu sabila, bali wao wamepotea zaidi kuliko wanyama. Wamepotea zaidi kuliko wanyama. Mekaa mzazi, anakuja mtoto wako wa kiume anakuambia, baba nimepata mchumba. Wampongeza, watoa gharama zako kusherekea harusi ya kijana wako wa kiume. Huu si unyama. Hawa wametoka katika haisi ya ubinadamu, wako mahala kwingine kabisa ambako hakuwezi kudirikiwa. Allah akafuta hizi dini zao. Allah akawataka wote waikubali hii dini ya Kiislamu, washikane na taalimu zake. Kinyume chake, kwa haki ambayo wameikanyaga na batil ambayo wameinua, manake kalabu alhaqaiq, Allah atawafanya hivyo hivyo. Min qabli an naqmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha, tutasigeuza nyuso usawa wa migongo yake. Au nalaanahum, au tutawafanya kama tulivyowafanya wale, tutawalani, tutawaweka mbali na rahma zetu, bali tutawafanya maskhi. Kama laanna ashab as-sabt, kama tulivyowalani watu wa Jumamosi. Kwa maana kama tulivyowabadili akili na maumbile watu wa Jumamosi, na sisi kadhalika hawa tutawafanya hivyo. Kwa utamwona mtu ni mtu, lakini si mtu, akili yake akili ya kipumbavu. Fi ghayati at-taish walhumq, sema neno sema watu waruhusiwi. Anasimama anatetea, anatetea ushoga, anatetea ndoa ya jinsia moja. Sasa sema huyu anazungumza ni yeye au kuna shaitani anazungumza kwa niaba nini? Allah ameshawafanyia mazuri, kawabadili umbile kama alivyowabadili watu wa Jumamosi. Kama la'anna ashab as-sabti, tutawalani na hawa na kuwabadilisha kama tulivyowalani na kuwabadilisha watu wa Jumamosi. Ndio haya ambayo tunayaona leo hii. Kwa nini? Haki kwao imekuwa ni batili na batili kwao ikawa haki.